Haydi, güneş ve ay harflerini tekrar gözden geçirelim. Yavaş yavaş Arapça alfabetik sırayı öğrenmeniz, sözlük kullanabilmeniz için çok yararlıdır. Şimdi alfabetik sıraya göre her Arapça harf için birer örnek dinleyeceksiniz. Her sözcüğün başında el, belirlilik takısı vardır. Sizden istediğimiz güneş ve ay harflerini belirlemeye çalışmanızdır. Güneş harfleriyle başlayan bazı kelimeleri birinci ünite içinde bulabilirsiniz. Bu arada hatırlatmakta yarar var. Arapçada işaretsiz elif tek başına sessiz bir harf olarak kabul edilir. Sözcük başına geldiği zaman hemze işareti ile ses kazanır. Kitabınızın 37. sayfasında verilen El-Ehram örneğinde elifin üzerindeki hemzeye dikkat edin. Şimdi alfabetik sıraya göre belirlilik takılı örnek sözcükleri dinleyelim. El-Ehram, El-Bab, El-Taj, El-Thalj, El-Cami'a, El-Hizb, El-Khubz, الدبابة الذوق الرصيف الزائر السيارة الشجرة الصلاة الضابط الطائرة الظاهرة العالم الغنيمة الفارس القاهرة الكلب اللحم المؤمنون الناصر الهاتف الوزير اليمين. Güneş ve ay harflerini belirleyebildiniz mi? Başardığınızı ümit ediyoruz.